Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmil âhir. Ve zekrallâhe kesîre. Sadakallâhul azîm. Ve bellegahu rasûlül kerîm. Ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Elhamdülillah, Rabbimizin büyük bir lütfu, büyük bir keremi, büyük bir ihsanı olan Ramazan'a bir nefeslik zaman kaldı. Eğer Rabbim müsaade ederse ders sonrası ilk teravih namazımızı kılacağız. Gecenin yarısında ilk sahura kalkacağız ve yarın da ilk orucumuzu tutacağız. Ramazan ayların sultanı. Ramazan 11 ayın imamı. Ramazan her yönüyle kerim olan Rabbimizin keremiyetinin bir izharı. Bunun için Araplar birbirlerine Ramazan'ı tebrik ederlerken Ramazan kerim derler. Ramazan kerim bir aydır. Bu tebriği duyan birisi de şöyle bir karşılık verir. Allahu Ekrem. Doğrudur, kerimdir ama o kerimiyet bizatihi ay olmasından kaynaklanan bir sebepten dolayı değildir. Ona o kerimiyeti veren Ekremul Ekremin olan Allah'tır. Düşünün ki bir ay boyunca, 30 gün boyunca ilahi bir gündem ile karşı karşıyayız. Bütün sahte gündemleri, bütün dayatılmaya çalışılan gündemleri arkada bırakarak işte ben geldim, aylara sultan, evinize misafir olmaya geldim dercesine gelip tam gündemimizin ortasına oturacak. Allah'tan başka kim bir ay boyunca böyle bir aya kutsallık verip de bu düzeyde bir gündem oluşturabilirdi? Elbette ki hiç kimse. Onun için coşkuluyuz, sevinçliyiz. Ramazan coşkuyu hak edecek kadar güzel bir aydır. Ama Ramazan eğlencesiyle Ramazan coşkusunu birbirine karıştırmamak lazım. Eğlence farklı bir şey, coşku ise bambaşka bir farklı. Biz Ramazan'ın coşku ile geçirilmesini istiyoruz. Aynen kendinde bulundurduğu o kerimiyete, o kerimiyetin izharlarına uygun bir biçimde coşku içinde geçirilmesini istiyoruz. O yönden de coşkuluyuz, sevinçliyiz. Ama ne yazık ki o coşkumuz çok da böyle bedenimizin tamamını saracak düzeyde değil. Niçin? İşte ümmetin bu hali için. Gelin görün ki 1,5 milyarlık İslam ailesi Ramazan'a dahi aynı günde başlayıp aynı günde bitirmekten aciz. Çok mu zor bir mesele Allah aşkına rüyeti hilal? Ayı gözleyip de İslam devletlerinin bazı temsilcilerinin bir araya gelip işte bugün Ramazan diye ilan etmeleri çok zor bir mesele mi? Dinimiz, hele Ramazanımız böyle bir önemi hak edecek düzeyde bir şey değil mi ki yıllar yılıdır biz bundan mahrumuz? İslam coğrafyalarının yarısı bugün oruca başlarken diğer yarısı ise başlamadı. Yarın başlayacak. Belki aynı sıkıntıyı bayramda da yaşayacağız. Ramazan ki bizi vahdet etmesi gerekirken, bizi birleştirmesi gerekirken, bizi bir tek bayrak altında toplaması gerekirken, biz bunu bile tefrikaya malzeme etmişiz. Nedir bu Allah aşkına? Neye yarar artık İslam bilmem ne birliği, bilmem ne konfederasyonu? Neye yarar bunu da çözmeyecekse? Böyle basit bir mesele dahi halen yıllar yılı bizim gündemimizi işgal ediyorsa oturup iyice bazı şeyleri değerlendirmemiz lazım. Ne oldu ki biz bu öz değerlerimizi kaybettik? Neden mahrum kaldık ki biz Ramazan gibi bir tespiti yapmaktan dahi aciz kaldık? Neyi kaybettik dostlar? Aslında çözümü belli, sorun da belli, teşhis de belli. O belli olduğu için tedavisi de belli. Biz Kur'an ve sünneti hayatımızın ekseninden çıkardık. Onlar olsaydı eğer tefrikaya asla kapı açmazdık. Ve bizi bölüp parçalayan meselelerin gündemimizden çıkması için her türlü gayretin içerisinde olurduk. İmam Hasan el-Benna Mısır'da bir caminin haberi gelir imama. Ey imam derler, falanca mescitte teravihi hatimle kılıyorlar. Bazı cemaat de buna itiraz ediyor. Cemaat bu sebepten dolayı ikiye ayrılmış. Bir kısmı caminin farklı tarafında teravihe duruyor. Bir kısmı da diğer farklı tarafında. Ne diyor imam biliyor musunuz? O camiyi kapatın. Teravih namazı nafiledir, sünnettir. Ümmetin birliği, vahdeti ise farzdır. Eğer bir sünnet bizim farzımıza engel oluyorsa biz onu terk ederiz. Bu kadar. Birlik ve beraberlik bu kadar önemli. Bizim gücümüzü, bizim izzetimizi, bizim potansiyelimizi hazmedemeyen yığınla insan var. Ve biz gelin görün ki İslam coğrafyaları yapmış olduğumuz tavır ve davranışlarımızla ne yazık ki düşmanları üzerimize güldürüyoruz. Aynı günde bayram edememek, aynı günde oruca başlayamamak ne acı bir şey değil mi? Sebebi ne? Kur'an ve sünneti terk etmek, başka bir şey değil. Çözümü ne? Terk ettiğimiz o değerlere sarılmak. Onda da başka bir şey değil. Kaybettiğimiz değerleri kaybettiğimiz yerlerde yeniden bulup sarılana kadar böyle bir gayret içerisinde olmak zorundayız. Temessuk etmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize olan tavsiyesi gereği, yani sarılmak. Öyle ki canından aziz bilip onu korumak ve yaşatmak için iki eliyle onu tutup takip etmek, hayatının tamamına yaymak, hayatını bunların ekseni etrafında yepyeni bir düzleme kavuşturmak. İnşallah Rabbim her sene hasret kaldığımız bu duygulara bu Ramazan'da bizleri kavuşturur. İnşallah Rabbim bu Ramazan'ı ümmetin vahdetine ve birliğine vesile kılar. İnşallah Rabbim bu Ramazan'da ağlayan coğrafyaları güldürür. İnşallah Rabbim bu Ramazan'da kanlı çizmeler altında inleyen coğrafyaların ben kurtuldum feryadının duyulmasına sebep olur. Rabbim bunu bize çok görmesin, bunu bize nasip etsin inşallah. İşte dostlar, Kur'an ve sünnete sarılmak belki bu derslerin en temel sebeplerinden biri de bu. Sarılabilmek için o şeyin değerini bilmek lazım. Bilmezseniz eğer değerini çok da önemsemezsiniz. Onunla tanımlanmak için önce tanımak lazım. Onunla anlamlanmak için önce anlamak lazım. Bundan dolayı biz sünnet gibi İslam düşüncesinin ikinci temel kaynağı olan bir derse ya da bir yürüyüşe başladık. Dedik ki tanıyalım, tanışalım ki hayatımızın ekseni onların şekillendirmesiyle anlam bulsun. Bu vesileyle de geçen derste bir giriş yapmıştık. Orada kısmen dersin kapsamıyla ilgili bazı bilgiler verdik. Bugün de o girişin farklı bir açılımına değineceğiz. Nedir o açılım? Biraz önce başta okuduğum ayet vardı ya, Ahzab suresinin 21. ayeti. Belki de sünnet derslerinde bize serlevha olacak bu ayet, bu meselenin ehemmiyetini, önemini, kapsamını anlayabilmemiz için en temel işaret taşı olacak. Genelde bu dersleri sürekli takip edenler bilir. Hangi konuyu işleyeceksek o konunun işaret taşı olan ayetleri kendimize serlevha yapardık. Mesela bundan önce Esmaül Husna ve Marifet derslerini işlerken orada iki tane ayetimiz vardı. Her ders öncesinde okuduğumuz. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيُّ الْبَصِيرُ. Bunlar marifet gibi ağır bir yolculuğun önünde bizler için birer hidayet meşalesi, birer aydınlatıcı nur oldular. Çünkü biz o yolu bu iki ayetin çerçevesiyle, bu iki ayetin bize kazandırmış olduğu genel düşünce ile anlamaya çalıştık. Peki sünnet derslerini hangi ayetin ışığında anlamaya çalışacağız? Başta okuduğum Ahzab suresinin 21. ayeti. Neden bu ayet? Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üç temel vazifesine ait Kur'an bize onlarca ayetle mesaj verir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetinin dört temel hususiyetine ait onlarca bize mesaj verir. Mesela açın Kur'an'ı. Tebliğ, tebyin ve tezkir. Efendimizin görevlerinin üç temel kapsamı. Tebliğ, tezkir ve tebyin. Bu üçüne ait ayetlerle dolu olduğunu görürsünüz. Yine açın mesela Kur'an'ı, onun şahsiyetinin hangi temeller üzerinde yükseldiğine ait mesajları görürsünüz. Neden bunlardan hiçbir tanesi değil de Ahzab suresinin 21. ayetini seçtik? Çünkü Ahzab suresinin 21. ayeti Kur'an'ın istisnai ayetlerinden bir tanesidir. Özellikle oradaki bir ifade, usvetun hasene ifadesi Allah Resulüne izafeten kullanıldığı bir tek ayettir. Böyle önemli bir mesajın bir ayette anılması bizim için çok önemlidir. Bizim düşünce ufkumuzu alır, o noktaya doğru kaydırır ve onu anlamamız için gayret içerisinde olmamıza sebep olur. Sünnet derslerinin hidayet meşalesi ya da önümüzü aydınlatacak olan nuru, işaret taşı bu ayettir. O halde gelin bu ayet üzerinde biraz kafa yoralım. Ayet dostlar, Ahzab suresinin 21. ayeti dedim. Ahzab suresi Hendek gazvesinin akabinde nazil oldu. Yani takriben Hicri 6. ile 7. yıl arasında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetine ait bilgilerin büyük bir bölümünü kazandığımız zaman dilimidir bu zaman dilimleri. Unutmayın ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hicri 11. yılda vefat etti. Dolayısıyla bu ayetler, bu süre nazil olduğu zaman Allah Resulü'nün vefatına 3 ya da 4 sene var. Artık nübüvvet yürüyüşü tamamlanacak. Nübüvvet yürüyüşünün son 3'te 2'lik kısmında Cenab-ı Hak indirmiş olduğu Ahzab suresinde böyle bir ayet bizlere mesajını ulaştırıyor. Ayetin sebebi nuzulu için iki farklı rivayet gösterilse de aslında bir tek rivayet siyak ve sibaka daha uygun düşmektedir. İkinci rivayet ise dostlar aynı mesajı bize verir ama siyak ve sibak ile alakalı olmadığı için o ayetin sebebi nuzulu olarak onu kabul etmiyoruz. Ama ben ikisini de aktaracağım size. Birinci sebebi nuzul, ayet Hendek Savaşı üzerine inmiş dedik. O savaşı anlatan ayetler grubuna aittir. Nasıl bir savaştı Hendek? 10 bin farklı kabileler, kavimlerin oluşturmuş olduğu bir düşman birliği karşısında ise Efendimizin zor imkanlarla 3000 kişiyle oluşturmuş olduğu Müslüman birliği. Ve Selman-ı Farisi'nin, İranlı Selman'ın fikri ile hendekler kazılarak düşmana savunma anlamında bir karşılık verilecek savaştı bu savaş. Zorlu bir savaştı. Günlerce çatışma olmasa dahi Müslümanlar sıkıntı ile yüz yüze gelerek beklemek zorunda kaldılar. Öyle bir hale geldi ki Ahzab suresinin 9. ile 11. ayetleri bizlere söyler bunu. Müminler büyük bir sarsıntı geçirdiler. Ne demek sarsıntı? Bazıları, tabii ki hepsi değil. Acaba biz bu işten başarı ile çıkabilecek miyiz? Acaba biz karşıdaki bu güçlü düşmanı yenebilecek miyiz? Bu kadarlık bir tereddütü dahi iman kabul etmiyor. Hayır, soramaz. Acaba diye bir soru sorma hakkın yok senin. Çünkü iman başlı başına sahibine emniyet ve güveni, sadakati kazandırtır. Sen iman edip o halkaya dahil olduktan sonra yenilsen bile galip olduğunun farkında olacaksın. Yenilsen bile galip olacaksın. Bu çok önemli. İman insana böyle bir düşünceyi kazandırması lazım. İşte ayet bu düzeyde bir tereddüte dahi imkan vermiyor. Ve diyor ki: "Lekad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene." Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır. Bakın bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o işin başında bir insan olarak bu işte en ufak bir tereddüt gösterdi mi? Acaba Rabbim beni terk edecek dedi mi? Acaba iman galip gelecek diye bir endişe içerisinde durdu mu? Hayır. Olmadı. Hayatının hiçbir zamanında olmadı. Değil ki sadece Hendek Savaşı'nda. İki kişiydiler Mekke'den yola çıktıkları zaman. Arkadaşı Ebu Bekir onu korumak için etrafında halkalar çizerken mağarada ona bir zarar gelmesin diye kendini ona siper ederken onun ağzından çıkan tek bir cümleydi. La tahsen innallaha ma'ana. Budur. Korkma, Allah bizimle beraberdir. İman böyle bir şeyi kazandırıyor insana. Ve Medine'ye doğru hicret ediyor. Yine önde o, arkada da sadık dostu Ebu Bekir. Süreka onlara doğru geliyor. Süreka ki o bölgenin en meşhur savaşçısı. Belki ellerine geçirse onları parça parça edecek kadar güçte birisi. Ya Resulallah, gelen Süreka'dır. Korkarım ki sana zarar verir. O mübarek dudaklardan dökülen aynı cümle. La tahzen innallaha ma'ana. İman bu işte dostlar. İman insanı insan eder. Belki de aleme sultan eder. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okur diyen o zat gibi. Gerçekten iman insanı sultan eder. Eğer o imanı içebilseydik, o imanı içselleştirebilseydik, bizler de gün gelir Rebi İbni Amr gibi karşıda duran o devrin en meşhur komutanı Zaloğlu Rüstem'e karşı şu sözleri söyleyebilirdik. Biz buraya sizi kullara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Biz buraya sizi dinlerin sömürüsünden Allah'ın rahmetine kavuşturmaya geldik. Biz buraya sizi dünyanın darlığından ahiretin genişliğine kavuşturmak için geldik. Eğer içseydik bizler de imanı, inanın ki Tarık İbni Ziyad gibi, Musab İbni Nümeyr gibi, Endülüs'te, İspanya'da gemileri yakar, ölmek var, dönmek yok der, o toprakları İslam'la kavuştururdu. İmandır insana bunu yapan. Ve Kur'an bu ilk ve örnek nesli inşa ederken ufacık bir tereddütün dahi onların içerisinden geçmelerini hazmedemeyerek, işte size örnek, hem de en güzel örnek, onun gibi olun diye Allah Resulü'nü usvetun hasene diye nitelendiriyor. Bu birinci rivayet. İkinci rivayetin ise daha farklı bir boyutu var. O da şu: sahabeden iki Abdullah, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr İbni Las. Bu iki Abdullah çok zahit, çok takvalı, ibadete çok düşkün iki sahabi. Öyle ki sabahlara kadar namaz kılan, eşleri ile ilişkilerini oldukça sınırlayan, biri haftada 3-4 kez Kur'an'ı hatmeden, diğeri her gün oruç tutacak kadar ibadete düşkün iki zat. Amr İbni As'ın oğlu Abdullah'ın hanımı geliyor Efendimiz'e, eşini şikayet ediyor. Ya Resulallah, böyle böyle yapıyor ve bizi ihmal ediyor. Bir uyarsanız bunları. Efendimiz çağırıyor onlar ve onlar gibi olan ashabı ve bu ayeti okuyor. Sonra da diyor ki, ben size en güzel örnek değil miyim? Ve sizin Allah'tan en çok korkanınız değil miyim? Ben bile gecenin bir müddetinde yatıyor, bir müddetinde kalkıp dergah-ı ahadiyete karşı kemerbeste-i ubudiyet içerisinde duruyorum. Ben ki günlerin bazılarında oruç tutuyor, bazılarında ise iftar ediyorum. Ben ki Kur'an'ı şu kadar okuyup üzerinde tefekkür ediyorum. Size ne oluyor ki benim de önüme geçiyorsunuz? Hayır ey Abdullah, Abdullah İbni Ömer'e diyor, öyle yap ki az olsun ama sürekli olsun. Nasıl okuyorsun Kur'an'ı? Ya Resulallah, haftada 3 kez hatim ediyorum. Çok diyor. O zaman 2 kez çok diyor. 1 kez deyince Efendimiz ses çıkarmıyor. Bu nedir dostlar? Amelin altında birilerinin kalıp ezilmesini Allah Resulü istemiyor. İnsanın ameli bazen insanın sırtına yük olabilir. Eğer o amel farklı bir boyuttaysa. İşte Allah Resulü böyle bir şeye meydan vermiyor. Bakıyoruz mesela, Ebu Bekir geliyor, malının tamamını Allah Resulü'nün ayaklarının altına bırakıyor. Az da olsa. Ne bıraktın evde ya Ebu Bekir? Allah ve Resulü'nü bıraktım. Alıp onu kabul ediyor. Başka biri geliyor mesela Kab İbni Malik. O sadıklar olduğuna dair Kur'an'daki müjdeyi alınca, ya Resulallah, malımın tamamını Allah yolunda infak etmek istiyorum. Mehlen ya Kab, yavaş ol ey Kab. Hayır, malının tamamı seni yarın pişman edebilir. Amelin altında seni ezebilir. Onun için iyice düşün. Yarısını ya Resulallah. Hayır, çeyreğini ya Resulallah. Tamam olsun diyor. Bu bir terbiye yöntemidir. Ve o en büyük muallim olan Allah Resulü ümmetini ve sahabisini işte böyle terbiye ediyordu. İbadetin de düzeyini biraz olsun kaçıranlara diyordu ki yavaş olun. Benim gibi yapın. Bakın ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın. Onun ibadet hayatı bizim için tek ölçü olarak yetmez mi? Kimin haddine düşmüş ki Efendimiz ile yarışsın? O en ideal olanı bizlerin önüne getiriyor. En ideal olanı. Nedir ya Resulallah en ideali? Az ama sürekli olan. Abdullah İbni Ömer Efendimizin yanında bir şey demiyor. Başını sallıyor. Huzur Risaletten ayrıldıktan sonra kendine adet olarak edinmiş olduğu bazı ibadetleri yapmaya devam ediyor. Tabi yıllar geçiyor, yaşlanıyor. Yaşlanınca da yapamamaya başlıyor. Dizlerine vuruyor o gün. Ya Resulallah, keşke seni dinleseydim. Az ama sürekli yapsaydım. Az yapsaydım da bugün bu yaşlılıkta onun altında kalıp ezilmeseydim. Sadaka Resulallah. Bu işte. Allah Resulü doğru söyledi. Sözün her yüze, her çevresini, her cümlesini doğru söylediği gibi o sözde de doğruydu. İşte ayetin dostlar, böyle de bir sebebi nüzulü var. Peki ayetin içerisindeki usvetun hasenetünü nasıl anlayacağız? Burası çok önemli. Bu ifadeyi Kur'an 3 kez kullanıyor. 2 tanesi Mümtehine suresinde İbrahim aleyhisselam ve ailesine hitaben, bir tanesi de işte bizim serlevha ettiğimiz bu ayette. Ahzab suresi 21. ayette. Peki Kur'an 25 tane peygamber, hadi Üzeyr, Lokman ve Zulkarneyn'i de sayalım, 28 tane peygamberden niçin sadece İbrahim aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselatü vesselam için bu terkibi kullanır? Bu hikmetsiz değil. Unutmayın ki Kur'an'ın her kelimesi, her harfi bir kuyumcu titizliğinden daha titiz bir biçimde tespit edilerek mushafın içerisine serpilmiştir. Allah haşa iş olsun diye 20 küsür peygamberi bir tarafta bırakıp İbrahim ile onun soyundan gelen Muhammed aleyhissalatü vesselama bu terkibi kullanmaz. Bir hikmeti var bunun. Onun hikmetini anlayabilmemiz için öncelikle usvetun hasenetunu iyice anlamamız lazım. İki kelime. Usve, hasene. Nedir usve? Bir şeyi tedavi etmek, bakıp onarmak, asli haline döndürmek. Asıl kök anlamı Arap dilinde. Ama sözlükler usveye örnek anlamını verirler. Misal ile aynı. Ama misalden şöyle bir farkı var. Misal ister yapıp ister yapmamak noktasında ihtiyar sahibinde olduğumuz şeylerdir. Usve ise bizim için yapıldığı takdirde fayda alabileceğimiz örnekler için kullanılır. Hasene ise zaten maruf, güzel. Ama hasenenin şöyle de güzel bir manası var. En yetkin, en kamil, en ideal. İstenilecek en güzel seviyede olan. O zaman ne oldu üsvetun hasene? En güzel prototip, en ideal örnek, en yetkin misal, en güzel insanın önünü aydınlatacak örnek. Demek ki Kur'an iki peygamber için bunu kullanmasının altında bu kelimenin ya da bu terkibin anlamı gizlenmektedir. Neden peki diğer peygamberlerde yok da İbrahim aleyhisselam ile Muhammed aleyhissalatü vesselam'da var? Çünkü diğer peygamberlere ait hayatın her alanının bizim için ideal bir manada örnek olabilecekleri bir alandan söz etmek imkansızdır. Birkaç peygamber örnek vereyim, mesele daha iyi anlaşılsın diye. Diyelim ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bir önceki peygamber olan İsa aleyhisselam için niçin kullanılmaz usvetun hasene? İsa aleyhisselamı Kur'an anlatırken onun sadık bir evlat olduğunu, annesine karşı itaatkar olduğunu, lisanının sıdk olduğunu, yani yalana asla bulaşmadığını söyleyen birçok ayet ile karşılaşırız. Ve onun hayatından alacağımız çok önemli mesajlar var. Ama İsa aleyhisselamın hayatından ideal bir baba kimliği nasıldır bunu alamayız. Çünkü evlenmeden semaya ya da bizim bilmediğimiz aleme yükseltildi. Evlenmediği için de ailesine ait birçok alanda İsa aleyhisselam'dan örnek alamayız. Eşlerine karşı tutumu, çocuklarına karşı tutumu, kayınbabasına karşı tutumu, hısımlarına karşı tutumu, kardeşlerine karşı tutumu, falancaya karşı tutumu, filancaya karşı tutumu. Bunlara ait örneklerden mahrumuz. Çünkü hayat defterinde, hayat karelerinde böyle bir şey yok İsa aleyhisselam'ın. Onun içinde Kur'an ona demiyor usvetun hasene. Süleyman aleyhisselam'ı ele alalım. Mesela onun hayatından ideal bir devlet başkanı nasıl olur? Bunun ipuçlarını alırız. Gücün ve servetin, ahlakının nasıl olacağını onun hayatından alabiliriz. Peki fakirlikte ahlakın nasıl olacağını Süleyman aleyhisselam'dan alabilir miyiz? Hayır. Hiçbir zaman fakir olmadı ki. En azından biz bilmiyoruz. hiçbir zaman muhalefette kalmadı ki muhalefette nasıl bir ahlak geliştirileceğine dair onun hayatından hayatımıza bir şeyler taşıyalım. Varın dostlar, bunu siz geri kalan tüm peygamberler için kullanın. Hepsinde durum aynıdır. Bir yere gelirsiniz, o peygamberin hayat defterinden o şeyin alınamayacağını itiraf eder, geri dönmek zorunda kalırsınız. Ama sizler eğer İbrahim aleyhisselam ile özellikle de İbrahim'in soyundan gelen Muhammed aleyhisselatü vesselamın hayat defterinin başına oturduğunuz zaman aklınıza gelen ve gelmeyen her türlü durum karşısında sergilenecek olan ahlakın ipuçlarını bulursunuz. Her durum mu? Vallahi her durum. Mübalağa etmeden söylüyorum. İsterseniz sorun söyleyeyim. Her durum ideal bir komutan, ideal bir devlet başkanı, ideal bir baba, ideal bir eş, ideal bir çocuk, ideal bir işçi, ideal bir işveren, ideal bir öğretmen, ideal bir öğrenci, ideal bir fakir ahlakı, ideal bir zengin ahlakı. Varın bunları çoğaltın. Aklınıza gelen her şeyde alemlere rahmet olarak gönderilen o peygamberden örnekler görürsünüz. Bu müthiş bir şey. İnanın insanın ağzında kelimeleri alıp da sen sus, Muhammed aleyhissalatü vesselamın hayatı bizzat kendi konuşsun, onun hayatı kendisini anlatmaya yeter dercesine alemleri susturur ve bir örnek olarak insanlık alemine o hayatı takdim eder. İsterseniz birkaç örnek vereyim, mübalağa kalmasın bu itiraf. Malumunuz sahabe ikliminde Hazreti Hatice'yi işliyorum. Allah Resulü'nün eşleri ile olan münasebetine ait bir tabloyu sizlerle paylaşayım. Nasıl Efendimizin evliliklerin her çeşidine örneklik edeceğine dair bir misal olsun size. Bir insan ya bekardır, ya tek eşlidir, ya eşi vefat etmiş duldur, ya da 2, 3, 4 eşlidir. Bunlardan bir tanesine ancak bir insan hayatı boyunca sahip olabilir. Hele birkaç tanesine hiç olamaz da birkaç tanesine hadi diyelim ki sahip oldu. Ama gelin görün ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, o 63 yıllık kısa hayatta bunların hepsinin örneği var. Birisi merak etse, yahu diyelim ki eşimi kaybettim ben, dul kaldım, nasıl bir ahlakım olmalı o dönemde dese, cevap hazır. Biri dese ki yahu ben fırsat buldum, 2-3 evlendim, eşler arasındaki münasebeti nasıl kurmalıyım? İşte örnek hazır. Biri dese ki ben hiç evlenmedim, ona fırsatım olmadı, nasıl bir ahlakım olsun? İşte örnek hazır. Bir insanın hayatında bu saydıklarımın hepsi olur mu? Evet olur. Eğer o insan beşerin içerisinden çıkmış, alemlere rahmet olarak gönderilen bir zat ise vallahi de olur, billahi de olur. 25 sene İffetsiz Mekke'nin sokaklarında yaşayacak, hayatını karartacak ya da hayat defterine bir tek siyah nokta olabilecek bir hayatın, bir hatıranın var olduğunu bilmiyoruz. 25 yıl az bir zaman değil. Ve gençliğin zirvesi özellikle 20 ile 25. Böyle bir zamanda Allah Resulü bekardır. Bekarlığın ahlakını bize öğretir. İffetin, hayanın, edebin, kuşanmasının yöntemini ve yollarını bize gösterir. Hem de öyle kolay bir zamanda değil. İnanın bugünün dünyasını pek de aratmayacak bir biçimde Mekke'nin iffetsiz bir zaman diliminde. Ama en ufak bir şeye rastlamıyoruz. Yaş 25 olunca o güne kadar onu bekleyen, acele edip kışta gelen Hatice validemiz 40 yaşında 3 çocuk annesi olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile evlenecek. Ve Allah Resulü 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yılda nübüvvetten sonra toplam 25 yıl aynı yastığı tek bir eş ile paylaşacak. 25 yıl aynı yastığa baş koyacak. Tek eşli. Ahlakın nasıl olması gerektiğine dair işte size örnek. Yaş olacak 50, o güne kadar eşi ve yoldaşı olan şefkatli kollarıyla Mekke'nin ve o nübüvvetin ilk yıllarındaki bütün zorluklara karşı kanatlarını açan hanımlar aleminin sultanını kaybedecek. Bir rivayete göre 1,5, bir rivayete göre 2 sene dul olarak kalacak Mekke'de. Dulun ahlakını mı istiyorsunuz? Alın size örnek. Ne istediğiniz de bulamadınız Allah aşkına Allah Resulü'nün hayatından. Yani şöyle karıştırdığınız da bir örnek ararken, şu örneğe ait Efendimizin hayatında bir şey bulamadım dediğiniz bir şey varsa paylaşın da bizimle, bizim de haberimiz olsun. 52 yaşında bu sefer gencecik bir kızla evleniyor Hazreti Ayşe ile. Ondan sonra Sevda binti Zem'a, ondan sonra Zeynep binti Huzame. 4 eşli, ötesi bizi ilgilendirmediği için söylemiyorum. Bunlarla ait ahlakına dair de yüzlerce örneğe vakıfız. Bir eşle nasıl bir ahlakı var? 2 eşle nasıl bir ahlakı var? 3 eşle nasıl bir ahlakı var? Eşsiz dul kaldığı zaman nasıl bir ahlakı var? Bekarken nasıl bir ahlakı var? İşte hepsini örnek. Zenginliğin zirvesinde, fakirliğin en alt zemininde var mı böyle bir örnek? Var. Geçen derste söyledim değil mi? Öyle bir halde ki mutfağında sadece sirke var. Var mı içimizde böyle birisi? Yok. Bizim mutfaklarımızda, derin dondurucularda 6 ay sonrasının yiyecekleri var. O evde o gün için yiyilecek ekmek yok. Sirke yiyor Allah Resulü. En alt zemin. Ötesi yok bunun. Ya üstü? Üstü de var. Huneyn'de Efendimiz'e ganimet olarak düşen miktar bugün bile birçok zenginin ağzını uçurtacak düzeydedir. 40 bin koyun, 20 bin deve, bilmem ne kadar okka, gümüş, altın ve bir o kadar da farklı malzemeler. Bunlar da Allah Resulü'nün eli altında. Nasıl bir ahlakı var? Fakirlikte elindeki imkanlara bakıp "Ya Rabbi sana şükürler olsun, bunu bulamayanlar da var" deyip ev halkına karşı müthiş bir şefkatin, müthiş bir hilmin ve merhametin göstergesini ahlakında dirilten, zenginlikte de avuçları arasına aldığı dünyaya en ufak bir tenezzül etmeden onları insanlara dağıtıp nübüvvet mesajının yayılması için vesile kıldığı bir ahlak var. Saffan İbni Ümeyye o güne kadar İslam'a kalbi ısınmamış biri, Allah Resulü'nün elindeki o ganimetlere bakınca iştahı kabarıyor. Hiçbir şey söyleyemiyor. Ya Resulallah diyor, bunların hepsi senin mi? Evet benim diyor. Ey Saffan, şu gördüğün develeri görüyor musun? Orada 100 tane kızıl tüylü deve var. Al, hepsi senin olsun. Saffan diyor ki ya Resulallah, benimle dalga mı geçiyorsun? Bu düzeyde bir malı hiç kimse vermez. 100 kızıl tüylü deve 100 tanktır, 100 füzedir, ne derseniz deyin bugünün şartlarında. Bir cümle ile veriyor. Alıyor Saffan onu, kavmine geliyor. Kavmine diyor ki koşun. Vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki ancak Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan ve sadece ve sadece onun Resulü olan bir insan böyle verebilir. Gidin o nübüvvetin meclisinde siz de bulunun. Siz de onun hem rahmetinden hem malından istifade edin. Böyle. Muhalefettedir Mekke'nin sokaklarında. Şibi Ebi Talib'i hatırlayın. Bir yaprağa dahi sahabe o günlerde muhtaç olmuştu değil mi? Ve gün gelir Hayber fethedilir. Hayber ki civarın en verimli topraklarının bulunduğu mekandır. Ne değişir Allah Resulü'nden? Hiçbir şey. Hiçbir şey. İktidardayken farklı, muhalefetteyken farklı. Biz iktidara gelirsek şunları şunları yapacağız deyip iktidara geldikleri zaman da onların hiçbir tanesini hatırlamayan insanlara örnek olsun. Neyi söylemişse onun peşindedir Allah Resulü. İlk yıl ağzından çıkan neyse imkanların çerçevesi ne kadar değişirse değişsin onun mesajı hiçbir zaman değişmeden aynı güzellikte, aynı heyecanda, aynı düzlemde devam ederek sonuna kadar da varmıştır. Galibiyette, mağlubiyette. İşte Bedir, işte Uhud. İşte mağlubiyetin bir safhası için Huneyn, işte galibiyetin bir safhası için de Hendek. Ne değişti? Hiçbir şey. Ahlak ve hayatın her alanına. Varın siz bu örnekleri çoğalttıkça çoğaltın. Şimdi anladık değil mi dostlar? Niçin lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmil âhir. Allah'a kavuşmayı, Allah'ın rahmetini, yercu fiili, rucu ve recadan gelir, çok da önemli bir anlam ihtiva eder. Korku ile ümit arasında Allah'tan rahmet beklemek anlamındadır. Korku ve ümit arasında Allah'tan rahmet bekleyen her mümin için Allah Resulü'nde hayatın her karesi için en güzel örnek vardır. Sünnet de bu değil mi zaten? Biz sünnette ne işleyeceğiz? Allah Resulü'nün hayata dair söylemiş olduğu sözleri, hayata dair ortaya koymuş olduğu tavırları, hayata dair ortaya koymuş olduğu davranışları. Allah Resulü önde iken, rehber o iken, kervanları süren kervancı başı o iken, yolda karanlık yolların hidayet meşalesi o iken, ıssız okyanuslarda yüzen gemilerin kaptanı o iken, başka birini aramaya ne lüzum var? Gelin bu günleri de bir rahmet vesilesi olarak bilelim ve sarılalım Kur'an'a ve o Kur'an'ın en büyük yorumu ve açıklaması olan sünnete. Allah sarılanlardan eylesin, sırt dönenlerden değil. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin.